У той самай зале Лувру, дзе густы натоўп таўчецца каля Джаконды, вісяць карціны Сальваторы Розы. Заля з арыгінальнымі палотнамі гэтага майстра магла б быць і ў карціннай галерэі твайго Полацку. Некалі розавы святая Тройца, сабор святых пакутніц і ўкамінаванне святого Стэфана аздаблялі полацкі храм у гонар гэтага першапакутніка. Укамінаванне, цэнтральны алтарны вобраз, было вынесенае з перададзенага праваслаўным сабору і пачало блуканне па пакутах за часамі епіскапа Савы Ціхамірава, кінутага на полацкую епархію в падкрепленне. Уладыка ісціна праваслаўнага расейскага разліву выславіўся паленнем вуніяцкай скульптуры ды загадам распілоўваць на грэка-каталіцкіх укрыжаваннях збавіцелевы ногі, багамерска прыбітыя не двума, а адным цвіком. О нязгаснае святло найправаслаўнейшай веры! Некалі ты чуў гісторыю, як два савецкія дыпламаты, выгодна ўладкаваўшыся, ехалі ў парыжскім метро і, убачыўшы пасажырку нестандартных памераў, вырашылі прадэманстраваць выхаванасць. «Давай уступім карове места», – прапанаваў адзін другому. «Карова благодарит», – на чысцюткай расейскай мове адказала негабарытная пасажырка. У гэтым апетам картасарам метро ты стаў сведкам іншыя сцэнкі. Манументальная парыжанка, пудоў на 7-8, сутыкнулася ў дзвярах вагону з далікатным субтыльным мурынчыкам у гарнітуры тройцы, што не проста не здолеў выйсці, а пераляцеўшы праход, пляснуўся разам з сваім гэткім самым субтыльным партфельчыкам назад на крэсла. Да наступнай станцыі небарака ўвесь час ветліва абураўся, паказваючы на пабітае калена. Парыжанка, замілавана нахіліўшы галаву, паблажліва слухала, а калі мурынчык асцярозліва рушыў да выхаду, праводзіла яго задушэўнымі словамі: «Нічаго, на вас усё как на катах зажываэт». Апроч усіх іншых прычынаў для нацыянальнага гонару, французы могуць назваць і такую спецыфічную, як еўрапейскае лідарства ў колькасці ВІЧ-інфікаваных на 1000 жыхароў. З гэтай нагоды у міжнародны дзень змагання са СНІДам энтузіясты нацягнулі гіганцкі кандом на славуты луксорскі абеліск, які за 33 стагоддзі сваёй гісторыі, магчыма, упершыню адчуў сябе фаласам. Добра вырабляць падобныя штукі, маючы сярэднемесячны заробак пад 2000 еўра, скажа твой суайчыннік. Пакуль у яго столькі выходзіць у лепшым разе за год, усе менскія абеліскі будуць стаяць без апраткі. Хапіла б на тое, што нацягваеш сабе самому.